आराफ में ठहरेंगे। इसी तरह हिसाब होने के बाद, मीज़ान क़ायम होने के बाद, सिरात पुल, एक पुल है उस पे से गुजरना होगा, पुल सिरात जिसको उर्दू में बोलते हैं। सिरात वैसे पुली को कहते हैं लेकिन हम बस डबल पुल सिरात समझने के लिए, पुल सिरात पे से गुजरना होगा। पुल सिरात के ताल्लुक से हदीस, जो हदीस में आता है सही मुस्लिम की, बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ एक चीज़ है। और मीज़ान क़ायम होने के बाद एक घंघोर अंधेरा छा जाएगा और रोशनी की एक किरण भी अब बाकी नहीं रहेंगी। और फिर पुल सिराज जहन्नुम के ऊपर लगाया जाएंगे, इधर से उधर स्ट्रेच किया जाएगा। हर शख्स को जहन्नुम पर से गुजरना ही है, नेक हो या बद हो, नेक गुजर जाएगा देखकर, बद गिर जाएगा उसके अंदर। तो अंधेरा हो जाएगा, एक पुल डाला जाएगा जहन्नुम के ऊपर, उसको सिरात पुल सिरात आम जबान में उर्दू में कहते हैं। उस पे से सब गुजरेंगे, तलवार से ज़्यादा तेज़, बाल से ज़्यादा बारीक। जहन्नुम के ऊपर ये खुला पुल जो है रख दिया जाएगा, हर शख्स को इससे गुजरे बगैर चारा नहीं होगा। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम की रिवायत में आता है, आप पुल सिरात पे अबूर करेंगे और चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत इस पर से गुजरेंगी, आपकी उम्मत के गुजरे बाद दीगर अंबिया और उनकी उम्मतें गुजरेंगी, और सारे अंबिया ये कहते हुए गुजरेंगे, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना, और गुजर जाएंगे। ये इतनी ख़तरनाक जगह है कि अंबिया भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे बचा लेना। इसी तरह पुल सिरात के ऊपर आपसे फरमाते हैं कुछ हुक्स लगे हुए, हुक्स, और वो हुक्स वो है कि जब गुनहगार इंसान आएगा वो हुक उसमें अटक के उसके टुकड़े कर करके उसको जहन्नुम में नीचे फेंक देंगे। हुक्स है पुल सिरात पर, नोकीले हुक, जब गुनहगार आएंगे वो पकड़ के खींचेंगे और उसके आज़ा टुकड़े टुकड़े होकर जहन्नुम के अंदर गिरते जाएंगे और वो उन्हें पार नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, इसी तरह पुल सिरात पर उबूर करने वाले, जाने वाले, चढ़कर गुजरने वाले हर तरह की रोशनी से महरूम हो जाएंगे, तारीकी होंगी। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले फुखर और महाजरीन की जमात इस पर से गुजर जाएंगी, हौज़े कौसर पर भी सबसे अव्वल, उस सिरात पर भी सबसे अव्वल, और जन्नत में भी सबसे अव्वल जाएंगे फुखर और मसाकीन। और एक रिवायत में गरीब लोग मालदार लोगों से 500 साल आखिरत के पहले जाएंगे जन्नत में, 500 ईयर्स, 500 साल पहले। क्यों? इसलिए कि दुनिया में गरीबी की वजह से बहुत सारी नेमतों से बेचारे महरूम रह गए थे। होता है ना, बाजार से आप गुजरते हैं, आपके बच्चे ने जिद कर दी मिठाई दिला दो, आप तो चले गए आराम से, मिठाई ली और दे दी, लेकिन ये गरीब सिर्फ देखता है और सोचता है और बच्चे को मना कर ले जाता है कि अपन बाद में कभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और लेंगे, वो नहीं ले सकता है। तो चूंकि वो बहुत सारी दुनिया की नेमतों से महरूम रहा, 500 ईयर्स बिफोर अल्लाह उनको अंदर डाल देंगे, 500 साल पहले जाओ, इसलिए कि दुनिया में बहुत सारी नेमतों से तुम महरूम हो गए थे पैसा नहीं होने की वजह से। तो गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं है भैया, गरीबी अच्छी चीज़ है, 500 साल पहले जाने वाले हैं। और मालदारों के ताल्लुक से कहा, मालदार के लिए तो जन्नत में जाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि मालदारी बहुत अजीम नेमत है, एक एक रुपये का हिसाब होने वाला है, एक एक रुपये। गरीब से वो नेमत ही छिन गई तो हिसाब भी नहीं है उसके लिए, अमीर से एक एक रुपये का। और एक रिवायत में आता है कि अमीर के लिए बहुत मुश्किल होगा गुजरना जन्नत में या जन्नत में जाना, चूँकि उसके माल की वजह से बहुत उसने गलतियाँ की होंगी, कब किब्र, तकब्बुर, बढ़ावा, ऊँचाई और क्या क्या नहीं आता मालदारी की वजह से, है ना। यहाँ थोड़ी बढ़ सकता मैं, इतना बड़ा आदमी हूँ मैं, किब्र माल की वजह से है ना। गरीब आदमी कभी बोलता है कैसा नहीं, तो माल बहुत गुनाह लाता है इंसान के अंदर, लेकिन माल एक नेमत भी है, उसका सही इस्तेमाल इंसान को ऐसे दर्जे बुलंद करवा सकता है, इसी को इंतिया नहीं, लेकिन बहरहाल इस्तेमाल सही हो। तो बहरहाल सबसे पहले फकीर जाएंगे। हर मोमिन को पुल सिरात से गुजरते वक्त दो नूर दिए जाएंगे, एक सामने होगा और आगे होगा और दूसरा सीधे हाथ की तरफ होगा, दो रोशनियाँ सामने और हाथ पे। और सबसे छोटी रोशनी जो मिलेंगी किसी मोमिन को उसके ईमान के अतबार से, वो अंगूठे के नाखून के बराबर होंगी, जब सबसे कम रोशनी। पुल सिरात में से गुजरते वक्त सिर्फ जहन्नुम है, पुल लाला हुआ है और अंधेरा है, उजाले की किरण भी नहीं होंगी वो वक्त, तो ये रोशनियाँ उसको पुल सिरात पर रास्ता बताएंगी, एक आगे एक सीधे हाथ पर। और मुनाफिक जब पुल सिरात पर जाएगा उसकी रोशनी आधे पुल तक साथ देंगी, फिर बुझ जाएंगी, चूंकि वो ईमान लाया था लेकिन उसके दिल में कुफ्र था, आधे तक जाके बुझ जाएंगे। और वो मांगेंगे मोमिनों से, थोड़ी रोशनी हमको दे दो, कोई रोशनी उस दिन देने वाला नहीं, वो ईमान की और आमाल की रोशनी होगी जो सीधे सामने और सीधे हाथ की तरफ होंगी। तो जो हर आदमी अपने नूर और रोशनी के मुताबिक जाएगा, और हर आदमी नूर की चमक के एतबार से उतना तेज होगा और नूर की कमी के एतबार से उतना हल्लू होगा। समझ रहा? जितना नूर ज्यादा तो मतलब स्पीड गुजरने की उतनी ज्यादा होंगी, जितना नूर कम तो स्पीड हल्लू हल्लू होंगी, वो तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए गुजरेगा। और हदीस में आता है कुछ लोग पुल सिरात पे से पलक झपकने की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ लोग सोच की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ बिजली की रफ्तार में बहुत तेज गुजर जाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे गुजरेंगे, कुछ लोग रेंगती हुई रफ्तार में गुजरेंगे। हर आदमी नूर के हिसाब से और जो जो काम किए थे उसके एतबार से गुजरेगा। और जो है सिरात जो है फिसलने और गिरने, और पुल सिरात की खसूसियत ये है वो फिसलने और गिरने की जगह सीधा रास्ता नहीं है, वो स्लिपरी वे है, फिसलने वाला रास्ता है। हदीस में आता है बाज़ मोमिन जो बिजली की रफ्तार से पुल सिरात पे से गुजर जाएंगे, बाज़ मोमिन पलक झपकने की रफ्तार से गुजर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो है बाज़ जो है हवा की तेज रफ्तार से गुजरेंगे, बाज़ परिंदे की तेज रफ्तार से गुजरेंगे, बाज़ घोड़े की तेज रफ्तार से गुजरेंगे, बाज़ ऊँटों की चाल की रफ्तार से गुजरेंगे, बाज़ जो है खैर और आफियत के साथ जैसे तैसे ही सही बहरहाल बाहर निकल जाएंगे, बाज़ जो है गिरते पड़ते ठोकरे खाते हुए जख्मी होते हुए निकल जाएंगे, और बाज़ जो है वो हुक्स में अटक के जहन्नुम के अंदर गिर जाएंगे। हर कोई अपनी रोशनी के हिसाब से रफ्तार और तकलीफ उसके हिसाब से, ये सही मुस्लिम की रिवायत थी। इसी तरह